Heemstra, wij schieten jou weer af de ruimte in richting Theater Breda, hè, volgens mij vanavond voor Voyager, voor de voorstelling. Gaan we weer spelen. Kunnen mensen nog in, of is dat allemaal weer in hokjes gedeeld? Ze mogen er nog in. Dat dus, wel. Maar ze moeten snel zijn, want we weten niet hoe lang. Nee, precies. Ja. Nou, geniet er dan van. Dankjewel. Dankjewel voor jouw komst ook. Het is 11:30, tijd voor Sven. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Glenn. Dik pak post voor de Tweede Kamer. 3 wetsvoorstellen over 2G. Het ging ook al in de quiz over dat wetsvoorstel. Maar ook voorstellen om het coronatoegangsbewijs verplicht in te voeren op de werkvloer en in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs. Ik ga praten met de voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Boegbeeld dus van dat hoger onderwijs. Maurice Limme is mijn gast in 1 op 1. NPO Radio 1. En eerst is Jan van den Putten nog hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. De eerste 2 Nederlandse coronapatiënten gaan vandaag naar Duitsland. Inspraakmakers zei het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding dat ook in Duitsland het aantal besmettingen oploopt. Maar er is nog ruimte voor 20 mensen uit Nederland. Sinds de coronamaatregelen strenger worden, is er meer geweld tegen ziekenhuismedewerkers, zegt vakbond Nu91. Patiënten en familie gaan schelden en dreigen, bijvoorbeeld als ze horen dat zorg wordt uitgesteld. Na aanleiding van de rellen van afgelopen weekeinde zijn tot nu toe 173 mensen gearresteerd. En er gaan er nog veel meer volgen, schrijft minister Grapperhaus in de Tweede Kamer. En het CDA wil taakstraffen en boetes voor mensen die voor eigen gebruik ecstasy of cocaïne op zak hebben. Het gedoogbeleid heeft ertoe geleid dat in Nederland veel meer zware drugscriminaliteit is dan in andere Europese landen, zegt CDA-kamerlid Kuik. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Niet eerder communiceerde het OMT in kapitalen, in hoofdletters dus, maar gisteren wel. De enige wijze om aan strengere maatregelen en zelfs een lockdown te ontkomen is de naleving van de basisregels. De passage uit het meest recente advies aan het kabinet leest als een hartekreet. Het aantal coronabesmettingen op recordhoogte blijft en de ziekenhuizen met de dag voller worden. Intussen heeft het kabinet 3 wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd om het coronatoegangsbewijs verder te kunnen invoeren. 2G, alleen gevaccineerde en genezen mensen hebben toegang, moet mogelijk worden op plekken waar het risico op besmetting zeer hoog is. En voorstellen om het coronatoegangsbewijs ook verplicht te stellen op de werkvloer en in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. 2G kan helpen om het aantal besmettingen op een locatie met de helft terug te dringen, heeft het OMT berekend. En het aantal ziekenhuisopnamen met 82%. Ten opzichte van het huidige 3G-systeem, waar ongevaccineerden ook naar binnen mogen, mits ze recentelijk negatief zijn getest. Maar de rekensommen zijn omgeven door grote onzekerheden. Zeker als we weten dat het met de handhaving niet altijd even goed zit. En dan is er ook nog de beschermingsfactor van de vaccins die hoog moet blijven. Maurice Limme is voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De scholen waar voor het kabinet dus die extra wetgeving onder meer heeft gemaakt. Meneer Limme, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van die mensen die voortdurend hamert op het belang van onderwijs, toch? Het belang van fysiek onderwijs, om precies te zijn. Ja, dus en dat het onderwijs dus koste wat kost open moet blijven. Ja, er is vorige week een onderzoek bekend geworden naar de mentale situatie van studenten, waaruit blijkt dat 26% van de studenten last heeft van suïcidale gevoelens. Ja. En dat is een enorm hoog aantal. En het is, wat ons betreft ligt er een directe relatie tussen de corona, lockdown en allemaal gedwongen thuiszitten. Ja, dus scholen open blijven, ook om geen verdere leerachterstanden op te lopen, neem ik aan. Ja, ook om leerachterstanden te voorkomen. Maar met name de mentale gesteldheid, daar zijn we enorm van geschrokken. En dat is ook waarom, een van de belangrijkste redenen waarom we ook zeggen, laten we koet proberen om dat onderwijs open te houden. Ja, dan moet u een enorm voorstander zijn van dat coronatoegangsbewijs. Nou, kijk, dat zit als volgt. Er ligt nu een voorstel voor wat betreft coronatoegangsbewijs en daar zitten voor ons een paar problemen aan. En dat heeft met name te maken met de uitvoerbaarheid en de gestelde verwachtingen. Komen we zo meteen allemaal over te spreken. Maar bent u voor of bent u tegen dat coronatoegangsbewijs? Waar ik voor ben is meer fysiek onderwijs. En ik vind coronatoegangsbewijzen zijn een fors middel. Maar ik zeg niet dat je dat... Je kunt het niet uitsluiten. Als het nodig is, is het nodig. Ja, u bent niet Mordekus tegen. Ik ben niet per definitie Mordekus tegen het coronatoegangsbewijzen. Waar ik op hamer is dat het op een manier gebeurt die uitvoerbaar is en waarbij je ook reële verwachtingen wekt. Meneer Limme, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Wat is er niet uitvoerbaar? Wat niet uitvoerbaar is, dat is de verwachting dat wij vanuit het HBO in staat zullen zijn om op een gelijkwaardige manier tegelijkertijd onderwijs te verzorgen voor zowel mensen die binnen de poort mogen komen, dus bijvoorbeeld die een coronatoegangsbewijs hebben, als mensen die om welke reden dan ook niet binnenkomen. Wat in de praktijk heel erg ingewikkeld zal zijn, is om gelijktijdig op dezelfde manier en op dezelfde kwaliteit het onderwijs te verzorgen. Dat is eigenlijk kort en goed wat het is. Maar waarom dan? Omdat je van onze docenten niet kunt vragen om gelijktijdig zowel fysiek onderwijs of een alternatief daarvoor aan te leveren. Je kunt niet twee dingen tegelijk. Ook daar komen we zo wel over te spreken. Maar je kunt toch mensen bij de deur zetten en coronatoegangsbewijzen controleren? Ja, maar dat is iets anders. Hè. Dus ik heb het nu over dat gaat over de controle, daar kunnen we het zo over hebben. Maar waar ik het nu over heb, dat is een andere eis die ligt in die wet die nu voor ligt in de richting van de Tweede Kamer. En dat is de eis, de verwachting die wordt neergelegd bij het HBO, dat je als je een coronatoegangsbewijs hebt ingevoerd, dat je dan vervolgens voor die mensen die dat om welke reden dan ook niet krijgen, een alternatief voorbiedt wat gelijkwaardig is op alle niveaus. Maar dat geldt toch nu ook al, als mensen namelijk met een besmetting thuis zitten? Als mensen met een besmetting thuis zitten, dan betekent het op dit moment, als er fysiek onderwijs is, dat men niet het fysieke onderwijs kan genieten zoals het op dit moment is. Maar dan kun je dat online doen. Ja, dan kun je soms online bepaalde gedeeltes meekrijgen. Dus wat je dan bijvoorbeeld ziet, dat is dat er een webcam is, of dat je probeert om daar bepaalde oplossingen voor te verzinnen. Ja. Dat blijven we natuurlijk ook doen. En dat doen we al. Maar waar het om gaat, dat is dat op dit moment, vanuit de plannen die worden neergelegd vanuit het kabinet, het eigenlijk de indruk wordt gewekt dat je op die manier een volstrekt gelijkwaardig alternatief kunt aanleveren. Ja. Maar als het alternatief nou is dat u dicht moet? Nou, dat is precies ook waarom ik aangaf dat ik vooral ben voor fysiek onderwijs. Dat ik vooral ben voor dat studenten dat kunnen blijven genieten. En als dat nou niet kan vanwege de besmettingscijfers? Kijk, dat zijn uiteindelijk afwegingen die ook bij het kabinet liggen. Het kabinet moet uiteindelijk ook de volksgezondheid meewegen. En dat is uiteindelijk ook waar wij volgend in zijn, ook vanuit HBO. Maar wat wij wel willen doen, dat is duidelijk maken wat zijn er de consequenties en wat betekent het nou? Nou, wat zijn de consequenties? De consequentie is dat op het moment dat je een coronatoegangsbewijs hebt ingevoerd, dat het niet per definitie altijd zo zal zijn dat je een goed alternatief, een gelijkwaardig alternatief kunt aanbieden voor die mensen die om die reden niet ook de poort meer inkomen. Maar goed, u bent vertegenwoordiger van het hoger beroepsonderwijs. Daar zitten heel veel colleges aan vast. Over het algemeen, gemiddeld door alle opleidingen heen, toch? Zeker. Nou, die vinden plaats in een collegezaal. Ik kom wel eens in collegezalen als ik daar als gast word uitgenodigd. En daar hangen allemaal fantastische camerasystemen. Vaak meerdere camera's, vergelijkbaar met de camera's in de Tweede Kamer. Je kunt alles wat er op een smartboard wordt geprojecteerd of PowerPoints, kun je allemaal doorschakelen. Wat is het probleem? Er zijn bepaalde vormen van onderwijs waarbij een alternatief makkelijker geboden kan worden. Bijvoorbeeld in lijn met wat u zojuist aangeeft. Maar er zijn ook andere vormen van onderwijs die veel meer interactief zijn. Ja. Bijvoorbeeld ook als het gaat om praktijkonderwijs. Bijvoorbeeld als het gaat om de begeleiding van studenten. Dat heeft heel veel te maken met de begeleiding tussen een student en een docent. Ik weet niet of u wel eens de ervaring heeft dat je probeert om mee te doen op afstand met een vergadering waarbij een van de mensen digitaal meedoet en de rest om tafel zit. Ik probeer zo min mogelijk te vergaderen in het leven. Daarmee feliciteer ik u. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk een parallel te leggen in de richting van het onderwijs. En dat het dus in de praktijk heel ingewikkeld is om mensen daar op eenzelfde manier deel van te laten uitmaken. Maar goed, dat geldt dan dus voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Die moeten dan een test doen. Maar mensen die volledig zijn gevaccineerd of genezen. Het is trouwens mij niet helemaal duidelijk of 2G dan ook gaat gelden voor het onderwijs. Het gaat om 3G voorlopig. Hè? Dus dat betekent... Ja, voorlopig. Maar er wordt dus 1 wet voor 2G klaargezet. Daar moet de Tweede Kamer dan nog mee instemmen. Raad van State is overigens kritisch over de criteria op basis waarvan je dat dan 2G zou kunnen invoeren. Maar ik citeer de overheid. Het gaat om een wetsvoorstel dat de invoer van 2G coronatoegangsbewijzen alleen voor gevaccineerde en genezen personen mogelijk maakt in situaties waar het risico op besmettingen zeer hoog is. Dan lees ik even verderop. Het onderwijs kan een plaats zijn waar veel besmettingen plaatsvinden. Als er verdere maatregelen noodzakelijk zijn om de verspreiding van het virus te beperken, zou dit kunnen betekenen dat het onderwijs weer digitaal moet plaatsvinden. Onderwijs moet zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden. Met andere woorden, als er nou heel veel besmettingen zijn in het hoger onderwijs, gaat dan ook 2G bij u gelden? Ja, tot dusver zien we in ieder geval geen grote corona-uitbraken in het hoger onderwijs. Nee, maar stel dat dat wel gaat gebeuren. Ja, stel dat dan of moet je op dat moment handelen naar bevind van zaken. Ja, die wet wordt nu klaargezet om te kunnen invoeren als het nodig is. Ja, hoe het kabinet dat uiteindelijk zal gaan wegen. Hè, dus hoe zij wat dat betreft het belang van de gezondheid afwegen, ook tegen het belang waar wij op hameren, ook het belang van fysiek onderwijs voor onze studenten. Ja. Dat zullen we zien. Maar het is wel belangrijk om daarbij te constateren dat tot dusver die grote uitbraken zich niet hebben voorgedaan. Nee. En daarmee, dat zegt iets over de weging die je maakt ook in het kader van de volksgezondheid. Ja. Maar uiteindelijk ligt die afweging die ligt bij het kabinet. Ja. Maar goed, stel dat we dan uitgaan van 3G. Namelijk dat elke leerling of student, ik weet niet hoe u ze noemt in het hoger onderwijs. Studenten. Nou, dat elke student met ofwel een test als hij niet is gevaccineerd, ofwel als hij wel is gevaccineerd of genezen naar binnen kan. Wat is dan het probleem? Nou ja, het probleem is dat er op dit moment een gedeelte van de studenten nog niet gevaccineerd is. Maar die kunnen inderdaad... Weet u welk deel? Hebt u daar cijfers van? Nou, we hebben daar niet concrete cijfers van. We hebben wel een inschatting. En die inschatting is? De inschatting is, we weten dat als het gaat om mensen van deze leeftijdscategorie, dat grofweg 70% sowieso de vaccinatie heeft. We weten daarnaast dat grofweg 41% corona heeft gehad. Nou, dat zal niet helemaal een overlap hebben, maar dan kom je ongeveer tot een inschatting van het aantal mensen dat eigenlijk naar binnen zou kunnen, sowieso ook binnen het kader van die 3G. Dan kom je op een score van 100% ongeveer. Nou ja, dat telt niet helemaal bij elkaar op. Maar het is wel. Wij denken dus dat een heel substantieel gedeelte wel degelijk. Dan dus ook het onderwijs. Maar wat is dan het probleem? Dan kunnen ze toch gewoon naar binnen? Nou, het feit is dat het niet voor iedereen zal gelden. En of het dan gaat om veel of weinig mensen, het zal niet voor iedereen gelden. En dan maakt dus wel degelijk de vraag relevant. Wat betekent dat dan voor die mensen die niet dat onderwijs gaan genieten? Maar het klopt, het is wat dat betreft een minder verdergaande vraag. Of verregaande vraag. Ja. Dan wanneer het gaat om 2G. U bent lid van het CDA. Dat ook. Ja, het is uw eigen minister, Hugo de Jonge namelijk, die dit voorstelt. En in uw partij hoor je vaak het begrip proportionaliteit. Nou, weet u wat ik altijd wel overzichtelijk vind? Ik zit hier maar in één hoedanigheid tegelijk. En dat is als voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Ja. En ik vind het allemaal hartstikke mooi. Maar proportionaliteit is ook een begrip dat u belangrijk vindt. Ook in het onderwijs, neem ik aan. Dat zeker, ja. Zeker. Ja. Dus als een hele kleine minderheid van de studenten bij u niet is gevaccineerd, is het dan proportioneel dat de rest thuis zou moeten gaan zitten als het uit de hand loopt zoals nu en de scholen dicht moeten? Nou ja, wij hameren er dus op. Hou vooral in ieder geval het onderwijs open. Laat het fysieke onderwijs doorgaan. Dat is precies ook de reden waarom wij keer op keer daarop hameren. Dat is ook waarom we eigenlijk dat pleidooi de hele tijd centraal blijven stellen. Ja, maar als een kleine groep niet is gevaccineerd en dat onderwijs dus niet meer zou kunnen volgen, om die reden, of omdat ze bijvoorbeeld positief worden getest, want daar gaat het dan om. Moet die hele grote groep daar dan onder lijden? Nou, dat is een hele interessante vraag. En wij hameren dus bij voortduring op het belang van dat je in ieder geval, als er een kleine groep is die om die reden het fysieke onderwijs niet kan volgen, dat je in ieder geval reëel moet zijn over de consequenties daarvan. En dan vervolgens betekent dat de maatschappelijke weging. Nee, maar ook bij u. Ja, maar daarin zijn we wel volgend uiteindelijk op wat het kabinet daarin beslist. Maar u adviseert de overheid, neem ik aan ook. Zeker, en wij redeneren dus ook vanuit het belang van de totale groep. En het belang van de totale groep is vooral het doorgaan ook van het fysieke onderwijs. En dat is het uitgangspunt in ons beleid. Ja, dat... Doet u op scholen iets aan voorlichting eigenlijk wat betreft vaccinaties? Ja, daar doen we een heleboel aan. Dus we werken samen. Staan de prikbussen op het terrein? Ja, dat is ook allemaal gebeurd. We hebben teststraten gehad. Nee, daar doen we alles aan. Dus wij proberen daar ons partijtje in mee te blazen. Maar waar het ons hier nu om gaat is twee dingen. Het belang van het fysiek onderwijs staat voorop. Maar op het moment dat er dan toch op een bepaalde manier wordt gewerkt met coronatoegangsbewijzen, dan moeten we reëel zijn op twee dingen. Wat mag je hebben qua verwachtingen voor wat betreft het onderwijs, dat mensen die niet de poort door kunnen krijgen, dat is één. En twee, laten we het ook een beetje op een reële manier organiseren. Heel belangrijk voor ons daarbij is dat die controles buiten de poort zijn, zodat we in ieder geval weten, als je binnen bent, dan ben je ook binnen. Ja. En wat er nu staat in dat wetsvoorstel is eigenlijk heel ingewikkeld met allerlei uitzonderingscategorieën. Dat betekent als je het ene lokaal wel mag je wel in en het andere lokaal niet in. Dat wordt allemaal een beetje een rotzooitje. Waarom schrijven ze dat dan op? Iedereen kan toch logisch nadenken dat dat een rotzooitje wordt? Nou, ik ga altijd uit van het goede in de mens. Dus ik ga ervan uit dat men probeert om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn. Maar de les van deze coronacrisis is nou net dat maatwerk vaak niet werkt. Nou ja, het moet in ieder geval duidelijk zijn wat de regels is en wat van toepassing is. En wij zeggen, hou die controle zoveel mogelijk buiten de poort, zodat het voor iedereen duidelijk is, wie binnenkomt is binnen en die kan er ook helemaal zijn op basis van een coronatoegangsbewijs. Hoe laat begint onderwijs bij u gemiddeld? Is dat 8:30, 9:00, 9:30? Ja, dat hangt er helemaal vanaf bij verschillende opleidingen. Dus ja, dat is, nou ja, goed. Dan komen er grotere getallen studenten die kant op. Nou, dat klopt. En dat is zeer terecht dat u het zegt. Dus daar zit ook een behoorlijke uitvoeringsvraag achter. Daar komen nog een heleboel problemen achter de weg. Maar het zijn wel problemen waarvan we zeggen, ja, daar zullen we het Rijk voor nodig hebben. Hè? Want hogescholen zijn er niet op ingericht om op deze manier met beveiligers te werken die het terrein opkomen. Maar als we daar met z'n allen de schouders onder zouden zetten, dan zou dat nog best kunnen. Het andere punt wat ik daarvoor maakte, dat kan gewoon niet. En daar moet je heel duidelijk over zijn. Namelijk dat je niet een vergelijkbaar onderwijspakket kunt aanbieden. Nee. Ja, meneer Limmer, we zitten bijna 2 jaar nu in deze corona-ellende. Dan hebt u toch 2 jaar de tijd gehad, in de wetenschap ook, dat deskundigen zeggen dat dit virus nog onder ons zal blijven en dat we er nog jaren, in elk geval in de wintermaanden, last van hebben. Dan hebt u toch 2 jaar de tijd gehad om pas het onderwijs te ontwikkelen, zodat mensen die niet naar de campus kunnen of naar de school kunnen, thuis kunnen dat onderwijs kunnen blijven volgen? Ja, maar toch is dat in de praktijk op dit moment, het is nog echt iets heel anders, de vraag of je hoe je gelijktijdig voor mensen die in een lokaal zitten of buiten een lokaal zitten op een zelfde kwaliteitsniveau het onderwijs aanleveren, dat is echt nog wel iets, daar hebben we echt nog een weg in te gaan. Het is ook iets heel anders dan waar we natuurlijk de afgelopen tijd de ervaring hebben opgebouwd. Hè? Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? Dat is dat we bijvoorbeeld een tijd lang zijn overgeschakeld naar volledig digitaal onderwijs. Ja. Dat had dus ook een heleboel nadelen, maar daar hebben we wel veel van geleerd in termen van bijvoorbeeld kennis overdragen in de richting van studenten. Dat is eigenlijk wel goed gelukt. Ja. Maar wat hier wordt gevraagd is eigenlijk weer iets heel nieuws. Namelijk een vorm van, noem het hybride onderwijs. En dat is echt nog een tamelijk onontgonnen gebied. Daar hebben we dingen op geleerd, maar daar zijn we echt niet op het niveau dat we dat kunnen garanderen overal. Nog los van het feit dat er ook specifieke vormen van onderwijs zijn, zoals praktijkonderwijs. En dat kan je een kind uitleggen, waarbij het ingewikkeld is om het via een scherm mee te krijgen, omdat je het moet doen. Ja, dat lijkt mij ook. We hebben het hier over de situatie dat de besmettingscijfers verder zijn teruggedrongen. Want dan komt dit soort wetgeving op tafel. Het ligt nu op tafel, maar dan wordt het ingezet, dit soort wetgeving. Althans, dat schrijft het kabinet. We gaan dit pas gebruiken op het moment dat de besmettingscijfers naar beneden zijn gegaan. Nou, die zijn torenhoog. De ziekenhuizen lopen weer vol. Het Outbreak Management Team heeft in zijn recente advies, ik weet niet of u het hebt gelezen, geschreven dat ze er alles aan zullen doen om de scholen open te houden. Maar dan gaat het om de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Houdt u er rekening mee dat de hogescholen en de universiteiten en ook het middelbare beroepsonderwijs de deuren moet sluiten de komende tijd? Volgens mij is het in coronatijd zo dat je met van alles rekening moet houden. Dus ook dit. Maar ik doe wel een heel klemmend beroep op het kabinet om wat dat betreft heel nadrukkelijk mee te wegen het effect op die mentale gesteldheid van onze studenten. Want dat gaat gewoon echt helemaal mis. En dat kunnen denk ik mensen in andere levensfasen zich niet altijd helemaal voorstellen. Maar uit de gesprekken die ik heb meegekregen met studenten, daar gaat echt iets behoorlijk mis als je zo lang niet kunt interacteren, zo lang niet fysiek onderwijs krijgt. Daar gaan mensen echt op onderuit. Dus ik zou echt zeggen in de richting van het kabinet, weeg heel nadrukkelijk mee vooraleer je het fysieke onderwijs in het hoger onderwijs beperkt. Ja, ook met deze huidige besmettingscijfers en de huidige ziekenhuiscijfers. Nou ja, ik zeg wat ik zeg, weeg het heel nadrukkelijk mee. Maar wij zijn niet, en ik ben niet degene die wat dat betreft het belang van van de volksgezondheid. Hè. Wij hebben daar geen overview op, wij lezen de krant, wij hebben de gesprekken met de ministeries daarover. Maar uiteindelijk zal daar een afweging moeten komen. Ja. Maar weten we wat dan de essentie is? Dan is het wel dat het een reële afweging is. Ja, en daarbij moeten we niet illusies creëren. We moeten geen sprookjes vertellen. Maar het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs wordt ook telkens, als er weer nieuwe maatregelen komen, in het rijtje van horeca, culturele instellingen en niet-essentiële winkels geplaatst. Dat was eerder in ieder geval tijdens de afgelopen corona maanden het geval, toch? Zou u ervoor zijn om bijvoorbeeld de kerstvakantie op te rekken en een week eerder en een week later? Nou, ik denk dat je met al dat soort maatregelen ook weer heel erg moet uitkijken. Je moet zich realiseren dat in het HBO de afgelopen tijd ongelooflijk hard gewerkt is om het allemaal weer op poten te krijgen. Ja, geldt ook voor de horeca, geldt ook voor heel veel bedrijven. Overal. Nee, ja. Bedoel, als je dan even met het signaal komt van, oh ja, trouwens, we halen eens wat af van je vakantie, of het komt op een ander moment, daar moet je ook denk ik wel heel erg voorzichtig in zijn. Ja, maar de reden waarom ik het vraag is, gisteren zat Jan Kluitmans op uw stoel, OMT-lid, arts-microbioloog, en die zei, ja, we moeten gewoon echt, als deze piek nu voorbij is, echt gaan nadenken over een lange termijn strategie. Ja, want dit virus gaat terugkomen, en het zou best eens kunnen dat je in de wintermaanden af en toe echt een enorme piek hebt en dat de zorg weer overbelast dreigt te raken. Dus er moet een afweging worden gemaakt. Welke schade nemen wij voor lief? En wat kan dan open blijven? Met andere woorden, dat is natuurlijk een politieke afweging, maar daar moet u natuurlijk ook over nadenken. Bijvoorbeeld, u zou kunnen nadenken, als we weten dat er in de winter pieken zijn, dat u zich voorbereidt om elke winter, bijvoorbeeld als de nood aan de man is, een maand dicht te gaan. Ja. Nou ja, wat dat betreft, kijk, meer in zijn algemeenheid kan ik me wel aansluiten bij wat u zegt. Ik denk dat we allemaal out of the box moeten denken om te bedenken hoe we met elkaar omgaan met dit virus. Vooral omdat we inderdaad zien dat het toch weer altijd terugkeert. Mm. We hebben wat dat betreft vanuit het onderwijs, in ieder geval vanuit het hbo, hebben we al heel veel flexibiliteit laten zien in het continu op- en afschakelen, meebewegen en het bedenken van allerlei nieuwe vormen van onderwijs. Ja. Wat dat betreft overigens vond ik het fascinerend om te zien hoe, ik had het net over die ontwikkeling van het digitale onderwijs, maar dat heeft echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hè. Dus de manieren om op afstand kennis over te brengen, daar zijn we enorm in gegroeid. Ja. En ik denk dat we wat dat betreft nog aan het begin staan van een ontwikkeling. Bijvoorbeeld ook in de richting van hybride onderwijs. Maar daar zijn we op dit moment niet. En in een heleboel gevallen zal dat ook geen oplossing zijn. Dus? Dus dat betekent dat we ook verder out of the box moeten denken. Wij denken wat dat betreft ook heel constructief mee met het kabinet. Maar we zeggen wel in de richting van het kabinet, wij kunnen niet verder springen dan onze polsstok lang is. Met name onze docenten kunnen niet verder springen dan dat hun polsstok lang is. Dus vraag niet het onmogelijk. Ja, nou ja, die docenten zijn werknemer. Ja. En u bent werkgever. Ja. Eén wetsvoorstel is ook om het coronatoegangsbewijs verplicht te stellen op de werkvloer. Nou daar hebben we nog een apart gesprek over. Ook met dat is dan een gesprek wat je voert ook met bonden. Dus dat zal een gesprek zijn tussen werkgevers en werknemers. Maar dat er een verband tussen ligt, dat zal zonder enige twijfel zo zijn. Ja. Op het moment dat daar een verplichting komt te liggen, dan komt daar een verplichting te liggen. Bent u voor zo'n verplichting? Nou, het is een vergaande stap. Daar moeten we nog verder naar kijken. Maar kijk, uiteindelijk, wat ik mij in ieder geval er goed bij kan voorstellen, dat is dat je toch een dat er ergens een verband ligt, laat ik dat dan zeggen. Dat er een verband ligt tussen datgene wat je vraagt van je studenten en datgene wat je vraagt van docenten, dat lijkt me evident. Nou ja, ik hoor vanuit de hoek van docenten vaak toch de zorg en in sommige gevallen zelfs de angst om besmet te worden. Dat begrijp ik ook. En dat zijn ook hele reële zorgen. Dat zijn hele reële zorgen. Dus? Nou, dat betekent dat je daar dus met elkaar een goed gesprek over moet hebben. Van hoe ga je daar nou mee om? Wat kun je van elkaar verwachten? Moet ons realiseren dat het hele vergaande stappen zijn. Zeker ook als het gaat om plekken waar mensen hun brood verdienen. Hè? Dat maakt het nog wel ingewikkeld om te zeggen. Nou, als je niet gevaccineerd bent, precies. Wat ga je dan doen? Nou ja, daarom. Dus dat zijn hele fundamentele debatten. Ik denk alleen dat het hele fundamentele debatten zijn die niet alleen in het onderwijs gevoerd gaan worden. Je ziet nu ook daar de politieke discussie ontstaan ook in andere sectoren. Ja. Nou, dat zal ongetwijfeld ook de politiek raken. En ik denk niet dat het onderwijs daarin op zich een unieke positie heeft. U was in een vorig leven voorzitter van het CNV. Dat zeker. Zou u als voorzitter van het CNV voor zo'n verplichting zijn van een coronatoegangsbewijs op de werkvloer? Ach, dit soort vragen doet me altijd denken aan wat Job Cohen daar altijd van placht te zeggen. Wat als vragen geven geen antwoord op, maar dan even serieus. Dan zou ik ook gezegd hebben dat dat een ingewikkelde afweging is. En dan zou ik ook gezegd hebben dat je voorzichtig moet zijn als het gaat om wat je doet met de toegankelijkheid van een werkplek voor mensen. Maar dat gezegd hebbende, zitten we wel met een hele bijzondere situatie in Nederland voor wat betreft het virus en hoe het zich verder ontwikkelt. En dat zal niet de eerste ingewikkelde discussie en ook niet de laatste ingewikkelde discussie zijn die we hebben te voeren. U zit hier tegenover mij in een politiek uniform. Is dat bewust? Ik vind het altijd fijn om gewoon netjes aangekleed te zijn. Weet u wat dat is, meneer Kokkelman? Dat is nou mijn manier om respect te hebben voor mijn gesprekspartner. Nou, dat is zeer gewaardeerd. Maar het is een donkerblauw, marineblauw pak, wit overhemd en donkerblauwe das. Ja, als ik het zo zeg, mijn kledingstijl, daar zit heel veel continuïteit in. Dat geldt ook voor Mark Rutte en dat geldt ook voor Hugo de Jonge. En voor heel veel ministers. Dus, en u, ik zei al, u bent oud CNV-bestuurder, u bent lid van het CDA. Is dit een etalagebeweging voor een mogelijk bewindsliedenpost? En dat met als boodschap dat een bepaalde wetgeving die het kabinet wil invoeren eigenlijk niet uitvoerbaar is. Het lijkt me een ingewikkelde boodschap. Ja, ze zoeken mensen van buiten. Mensen die weten hoe het in de praktijk is. U kunt ervan uitgaan dat ik nog steeds voorzitter van de Vereniging Hogescholen ben. U bent niet beschikbaar. U kunt ervan uitgaan dat ik gewoon voorzitter van de Vereniging Hogescholen ben. En daar heb ik echt geen enkele andere reden om iets over te zeggen. U bent niet beschikbaar? Nee, ik heb een baan, dus dat is het. Dus u bent niet beschikbaar? Nee. Goed. Resumerend, even terug naar die wetgeving. De Tweede Kamer moet er natuurlijk nog mee instemmen. Verwacht u dat eigenlijk dat gaat gebeuren?